Sun, moon, day by day another doom. Oh, baby, it's me again. Someday we will find another way. It's you. No matter how late and how far away. It's only yesterday. Oh, what a way, baby. It's me again. Down here, everything is far from clear. Time, baby, at last. No matter how late and how far away. Hey, is wel een mooie titel van een nummer om daarmee te beginnen in dit programma, want het heet namelijk, misschien had je het al wel door, Don't Stay Late. Maar ik raad je aan om het komende kleine uurtje toch maar even bij ons te blijven in dit programma, want er is weer van alles te beleven. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Dat was trouwens Jody die dat nummer zong. En wat is er dan allemaal te beleven in deze de late avond, zoals je dat gewend bent van ons, zoals ze dat in het Nederlands zeggen, de easy listening muziek. En natuurlijk de wetenswaardigheden te weten. Onder andere gaan we het hebben over dat het in Rotterdam voor werklozen, misschien ook wel specifiek langdurig werklozen, toch wat makkelijker gaat worden om een baan te vinden. Nou, dat is goed nieuws natuurlijk, gaan we het straks over hebben. Midas Dekkers, die komt ook voorbij. Dat is natuurlijk weer feestvieren op de radio. En het schijnt, maar ik weet nog niet zeker, dat hij het over katten gaat hebben. Dus de kattenliefhebbers, die kunnen vandaag op het puntje van de stoel zitten. Het randje van het bed, mijn part. Ook gaan we het toch hebben over brandmelders. Dat is een heel veilig onderwerp dus. En zo zijn er nog wel wat meer dingetjes die voorbij komen. Maar dat merk je allemaal vanzelf. En wat ik al zei, een belangrijk onderdeel vormt de muziek. Jody hoor je. En nu Ronan Keating. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face,

you still think of me at all? My world of broken promises, you won't catch me when I fall. Look in my life, look in my heart, I have seen the fall apart, but now I'm ready to rise again. Just look in my hopes, look in my dreams, I'm building bridges from the seams. Now I'm ready to rise again. I'm gonna make it all right. Yes, I'm gonna rise. Ja, dat heb je dan soms zo, hè, met die easy listening muziek. Af en toe dan is het aan te bevelen om een klein emmertje onder die radio te zetten. Vanwege de tranen met tuiten die uit de luidspreker rollen. Maar tranen met tuiten, dat hebben we zeker niet met Herman de Bruin, die hier is aangeschoven. Herman, je gaat praten met iemand. En volgens mij is het iemand van de gemeente. Maar leg het zelf maar uit. Wij gaan praten met wethouder Richard Moti. Hij is van werk en inkomen van de gemeente Rotterdam. En we gaan het over Hallo Werk hebben. En wat is Hallo Werk? Nou, kan het een beetje zelf vragen, want het is aan de telefoon. Meneer Moti, welkom. Dank u wel. Hallo Werk, een matchingsplatform van de gemeente. Wat betekent dat precies? We hebben samen met partners en de gemeente Den Haag een internetsite, eigenlijk een app, gebouwd waarin werkzoekenden hun talenten en competenties kunnen aangeven. En werkgevers kunnen aangeven wat voor type mensen zoeken zij voor de vacatures die ze hebben. Ja. En dan zult u vast vragen, ja, maar dat soort websites bestaan er toch al heel veel. Monsterboard bijvoorbeeld, of Nationale Vacaturebank. Mm-hmm. Klopt, we hebben al heel veel internetwebsites waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen vinden. Maar wat we zien is dat al die websites die er al zijn, daar vindt de selectie plaats op basis van afgeronde opleidingen, recente werkervaring. En wat we zien bij mensen die in de bijstand zitten, zowel in de gemeente Rotterdam, maar ook in heel de rest van Nederland, daar zitten ook heel veel mensen tussen die geen afgeronde opleiding hebben of geen recente werkervaring hebben, omdat ze al gedurende een langere periode werkloos zijn. Ja. En dat deze mensen, deze werkzoekenden, eigenlijk in de gewone internetwebsites nauwelijks aan bod komen, omdat ze daar nooit naar boven komen drijven. Ja. Daarom hebben we samen met de gemeente Den Haag en andere partners een eigen website gebouwd. Ja, die mensen vallen dus tussen wal en schip, zegt u eigenlijk. Dat ja, zou kunnen gebeuren. Maar waardoor kunnen ze nu dan bij u wel terecht, zonder tussen de wal en schip terecht te komen? Dat is omdat wij dus een internetwebsite gebouwd hebben, een app die op basis van andere criteria, andere kenmerken, mensen zich kan laten presenteren. Dus op basis van kennis, op basis van kunde, op basis van hobby's, talenten. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld aangeven, ik hou van aanpakken. En dat kan ertoe leiden dat mensen bijvoorbeeld heel geschikt kunnen zijn voor productiewerk. Ja, want het zijn mensen die dus niet een afgeronde opleiding hebben vaak, zegt u. Maar als ze dan op gesprek komen en die werkgever merkt dat, zegt hij dan niet, oh, laat dat maar zitten? Nee, want we zijn daar heel transparant over. Hallo Werk. Als werkgevers daarin kijken, dan kijken ze als het ware in de bakken van de uitkeringen bij de gemeente. Mm-hmm. En we zijn heel eerlijk en duidelijk. Een groot deel van de mensen die in de bakken zitten van de bijstand, daar zitten ook mensen tussen die geen afgeronde diploma's hebben of wat langduriger werkloos zijn. Dus daar zijn we heel transparant over. Dus werkgevers weten waar ze op selecteren. En desondanks zien we gewoon toch dat heel veel werkgevers heel erg geïnteresseerd zijn en heel veel werkgevers zich al hebben aangemeld om ook onder deze groep werkzoekenden te kijken of er geschikte mensen zijn die bij hun bedrijf aan de slag kunnen. Ja, en de mensen moeten zelf een beetje initiatief tonen, want ze moeten zichzelf presenteren. Dat klopt. Werkt het ook zo al of bent u net begonnen? We zijn vorig jaar met een kleine pilot begonnen, op kleine schaal, om te kijken, werkt het nou? We zijn begonnen met een paar honderd mensen die hun profielen konden opgeven. En wat we zien is dat, daar hebben we ongeveer 800, 900 mensen hebben een profiel van gemaakt. En daarvan zijn er binnen in dat jaar zelf ongeveer 200 mensen uitgestroomd naar werk. En dat is vrij goed te noemen, omdat we zijn natuurlijk op nul begonnen vorig jaar. Mm-hmm. En in het loop van het jaar is het pas naar 800 gevuld. En ja, als je dan 200 mensen weet te laten uitstromen naar werk, ja, dan is dat een goed resultaat. En dat is ook de reden waarom we hebben gezegd, deze pilot gaan we doorzetten. Gaan we omzetten in vast beleid. Dus die app gaan we en die website gaan we uitbouwen. En dit jaar willen we geen 1000 mensen of 800 mensen in de registratie hebben, maar 10.000. En wat we willen met deze app is mensen die weinig ondersteuning hebben, heel snel naar werk begeleiden. Zodat we ook de tijd en inzet van onze werkconsulenten die bij de afdeling werk en inkomen werken, dat die zich dan juist kunnen richten op de groep die een extra ondersteuning nodig heeft, een extra begeleiding nodig heeft. Ja. Zodat we ook die mensen aan het werk kunnen krijgen. Ja, dat is natuurlijk de bedoeling dat mensen weer aan het werk komen en niet thuis blijven zitten. Het platform, het matchingsplatform, zo moet ik het zeggen, Hallo Werk, die zorgt ervoor dat er steeds meer mensen aan het werk komen. De wethouder van Werk en Inkomen in de gemeente Rotterdam, Richard Moti, hij heeft het u uitgelegd en u kunt er uw voordeel mee doen. Ik dank u wel voor het gesprek, meneer Moti, en ik wens u veel succes met het vele werk wat u doet. U ook bedankt. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appellasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je m'inventerai rêve pour que tu me retiennes.

hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the De huiskat. Niets is zo erg, schreef Rudy Kausbroek, als de weg weten in een huis dat niet meer bestaat. Of het erger is, weet ik niet zeker, maar ook erg is in ieder geval de weg weten in een stuk natuur dat verloren is gegaan. Linksaf bij die beuk die weg is, over dat rulle stuk zand waar nu dat huis staat, of zelfs maar langs zo'n vergeten stukje niks dat even liefderijk als onnadenkend tot heemtuin is verpest. Kausbroek schrijft daar niet over, omdat hij niet zo'n hoge pet op heeft van de natuur, waarin volgens hem steeds maar weer hetzelfde gebeurt. Voor hem is de natuur een kapot televisietoestel. Wij natuurliefhebbers, wij weten beter. In de natuur is altijd iets te beleven. Staatsbosbeheer legt er op het mooiste plekje een parkeerterrein aan, tamme fazanten wijken er voor tamme koeien en in plaats van broedparen kun je er tegenwoordig het aantal biologen per hectare tellen. Waar eens de natuurlijke selectie regeerde, regeert nu veelal de waan van de dag. Dat is vervelend voor de mensen, maar vooral toch voor de dieren die er moeten leven. Voor de kat is ons huis de natuur. Veranderingen in het interieur worden door katten dan ook niet op prijs gesteld. Ze houden sowieso niet van veranderingen. Een rechtgeaarde kat stemt VVD. Of erger. De schemerlamp van de ene in de andere hoek zetten is voor een poes een onbegrijpelijke daad, qua onmogelijkheid slechts te vergelijken met bomen die in hun bos opeens van plaats verwisselen. Waar moet dat heen als de wereld om je heen steeds maar verandert? Het heeft poes moeite genoeg gekost om zijn huis te leren kennen. Vanuit een wijkplaats bovenop een kast of veilig onder een leunstoel, stapje voor stapje ons huis inlijven tot het zijne, elke stoelpoot gemarkeerd met luchtjes uit zijn kopje scheef klieren of, in weerbarstiger gevallen, zijn blaas. Regelmatig wordt de kwaliteit van deze geurposten gecontroleerd met maar liefst twee neuzen. De gewone neus op de snuit en een hulpneus in de bek op het verhemelte. Mensen bezitten zo'n hulpneus, het orgaan van Jacobson, alleen als embryo, wat onze communicatie met het poezenwezen niet bevordert, maar ons domme gezichten bespaart. Nimmer kijkt een poes immers stomzinniger, scheler en ontroerender dan wanneer die gekke bekken trekkende interessante luchtjes een hulpneus inwerkt. Dat hij dit gebrek aan waardigheid voor lief neemt, onderstreept het belang dat een poes eraan hecht dat alles op zijn plaats staat. Hoe reëel dat belang is, blijkt wanneer je buiten zijn medeweten een tafeltje hebt weggezet, net nu die in een van zijn opwellingen met een noodgang door de kamer stuift in de vaste overtuiging dat alle stepping stones zijn waar ze horen. Dan kun je lachen. Buitenshuis markeren de dieren niet minder hardnekkig. Honden beplassen overdag de palen die wij 's nachts als lantaarn gebruiken en nijlpaarden sproeien als een levende giertank hun poep rond met hun snel roterend staartje, wat vooral in dierentuinen, de bezoekers er net iets te dicht omheen, een grappig gezicht oplevert. Wie door het voorjaar of de waan van de dag gedreven met tafel, stoelen en kasten gaat sjouwen in een huis met een poes, is een dierenbeul. Laat alles toch staan waar het staat. Dat is goed voor je poes en puntje bij paaltje ook voor jezelf, je rug inbegrepen. En wat voor het huis als geheel geldt, gaat natuurlijk eens te meer op voor het poesenterritorium der poesenterritoria, onze schoot. Heeft een poes jouw schoot eenmaal verkozen, dan geeft het geen pas zonder redenen van levensbelang op te staan. Niets is voor een poes zo erg als de weg weten in een schoot die niet meer bestaat, omdat hij opeens twee bovenbenen is geworden. Dezelfde stad kan bijna je huis. gezien en hey, weet je wat, ik mis je. Hou me vast, laat me nooit meer gaan. Ik dacht dat ik sterker was, maar dit kan ik niet aan. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Streets full of people, all alone. Roads full of houses, never home. Church full of singing, out of tune. Everyone's gone to the moon. Eyes full of sorrow, never wet. Hands full of money, all in debt. Sun coming out in the middle of June. Everyone's gone to the moon. Long time ago, life had begun. Everyone went to the sun. Hearts full of motors, painted green. Mouths full of chocolate, covered cream. Arms that can only lift a spoon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon. Mooi hè? En ook alweer zo oud. Ja. Uit de jaren 60, maar sommige mensen die zouden zeggen van oh, dat was zeker van voor de oorlog. Het was Jonathan King En de titel laat zich wel raden, Everyone's Gone to the Moon. Dat zou niet zo mooi zijn. Daarvoor nog even voor de volledigheid het Nederlandse werk met Cadans. Het nummer heette Hou me vast. En dat zijn van die titels die laten je niet los. Zometeen dan gaan we het hebben over brandmelders. Want dat zijn hele belangrijke dingen in je huis of op je werk. Maar ze zijn nog lang niet overal. En dat is niet zo slim. Daar gaan we zo meteen eens wat meer over vertellen. Maar voordat het zover is, Albert Hammond. When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep wearing your wedding ring? When I'm gone. And when I'm gone, will you take out all the photographs? Maybe spend a moment in the past. When I'm gone, will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams? Albert Hammond, When I'm Gone. En als die weggaat, dan gaat hij volgens mij naar Californië, omdat het daar nooit regent. Brandmelders in huis, heel belangrijk. Ik heb er ook een, die gaat zelfs af en toe aan wanneer ik een sigaartje opsteek. En ik begrijp ook wel dat het niet verstandig is om een sigaartje op te steken. Maar die brandmelder, die trekt zich daar helemaal niks van aan. En ik trouwens ook niet. Maar die brandmelders of rookmelders, dat is een puntje van aandacht. En het schijnt dat daar op het ogenblik extra aandacht aan wordt besteed. En daar weet ik niet zoveel van, maar Arend Westdijk des te meer. Deze week zijn de Nederlandse Brandwondenstichting en de brandweer een campagne gestart om mensen bewust te maken van het gevaar van koolmonoxidevergiftiging. Veel mensen denken dat dit gevaar alleen bij oudere gijzers aanwezig is en niet bij bijvoorbeeld moderne cv-ketels. Maar dat blijkt niet juist te zijn. Een jong gezin in onze regio overleefde ternauwernood een koolmonoxidevergiftiging en brandweerman Peter Schuurman vertelt erover. Ze voelden zich niet lekker, ze waren vermoeid, ze hadden hoofdpijn. Ze vertrouwden het niet, hebben gelukkig 112 gebeld. Daardoor konden wij heel snel ter plaatse zijn om hulp te bieden. En achteraf hebben we gemerkt dat ze ontzettend veel geluk hadden gehad. Want als ze dat dus niet hadden gedaan, was de kans heel erg groot dat ze het niet overleefd hadden. Bij dit gezin was het een slecht werkende gijzer de oorzaak. Het gezin was gaan douchen, na elkaar. Een verzameling van koolmonoxide in diverse kamers, in de keuken en in de slaapkamer. Ze zijn allemaal met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis. Moesten daar ter observatie blijven en de volgende dag mochten ze weer terug naar de woning. Het gebeurt zeer regelmatig dat we incidenten hebben met koolmonoxidevergiftiging. Heel belangrijk dat er gecontroleerd wordt, dus goed onderhoud van je cv-ketel. Daarnaast alarmeren, heel belangrijk. Als het fout gaat dat er een koolmonoxidemelder hangt. En als laatste ventileren. Zorg dat in de ruimte altijd een hele goede ventilatie is. Want of je nou een gashaard, een open haard of een cv-ketel of een gijzer hebt, dit kan iedereen overkomen. Meer informatie over de campagne is te vinden op de website van de brandweer en bijvoorbeeld koolmonoxide.brandweer.nl. En als u bij uw moeder of buurman een koolmonoxidemeter gaat ophangen, wat natuurlijk aan te bevelen is, controleer dan vooral ook even de rookmelder. En zeker wanneer iemand doof of slechthorend is, is het dan ook van belang om een lichtsignaal te laten afgeven door zo'n rookmelder. Onlangs bijvoorbeeld hoorde bij ons in de flat bijna iedereen de rookmelder afgaan, behalve de mevrouw bij wie hij afging, door brand in de keuken. Mevrouw had de keukendeur dicht en is doof. Gelukkig waren er op tijd bij en was er weinig schade en geen letsel, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Standing and waiting. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. I took a walk around the yard. I dug the flowers till it got too hard. Smoked my first pack of cigarettes today. Then I went down to Lucy's old cafe. I put a half a case away, took a sleeping pill, and I tried to watch TV. But you know, baby, the leading lady looked too much like you for the likes of me. And I woke up crying. No thanks, baby, tonight there ain't no help for me. See, I just had a bad dream. That's all that's wrong with me. See, I just had a bad dream. Went out to loosen up the car. Somehow I wound up at the Rainbow Bar. I had a scotch and soda on the run, but I didn't get too far. Then I ran down some friends I used to know. I dragged them out to see the show. I ran myself a bath and I tried to read your book. But you know, baby, this time it just didn't seem worth all the time it took. And I woke up. I just had a bad dream. That's all that's wrong with me. See, I just had a bad dream. You know, I just had a bad dream. Garfunkel, die overigens zijn dag begint met een pakje sigaretten. Zo zong die tenminste zo net zelf. Nou, even kijken. Ik ben er doorheen, mijn hele papierwinkel. Dus wat dat betreft kan Bert de Wolf morgen met een schone lei beginnen. Leuk dat je erbij was bij deze late avond. Als je meer wil weten over ons programma, of als je dit programma of eerdere afleveringen nog een keer wil terugluisteren, dat kan allemaal. Ik kan je wel gaan uitleggen hoe dat moet, maar dan krijg je zo'n hele waslijst van adressen. Wat je gewoon doet, of althans het beste kunt doen, is even op Google intikken De Late Avond en dan zie je alles wat er mogelijk is. Ik wens je een fijne nacht en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi. I'm walking away.